نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تكيانزنا رسالة يتهي ambayo yenye jina hukuku lauladi ala labai walummahat, ambaye ni muhadhara na ni risala ambayo aliyoiandika taalifu fadhilatu Sheikh Dr. Abdullahi bin Abdurrahim al-Bukhari katika maulamaa wa kisalaf waliopo mamlaka anaishi katika mji wa Madina. Kama kawaida ulama wanaanza na rasaili zao, vitabu vyao, kwa khutubatul haja ambayo ni maarufu ladaikum, na nimetangulia kuisoma hapa. Anasema amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أسمى الشيخ حفظه الله فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره. حكيك ينقميمي لنمحميد الله لنمشكور الله ilaikum kwenu nyinyi alladhi la ilaha ghayruhu ambaye hakuna mwingineo isipokuwa yeye wala rabba siwa na wala hakuna mola mlezi kinyume yake kinyume chake yeye Allahu tabaraka wa taala an hayya alana hadha al-liqa kutujalia kutuwezesha kutuandalia kukutana walladhi narju minhu na lile ambalo nalotarajia kwake yani jalla wa ala Allah aliyemtakasika aliyemtukufu aniyubarik lana wa lakum fihi tunamuomba atubarik lana wa lakum sisi na nyinyi kwa baraka zitokazo kwake Allah tabaraka wa taala wa an yanfa'ana bima naqulu wa nasma' inna rabbi lasami'u du'a na vile vile atunufaishe kwa yale ambayo tunayoyasema na tunayoyasikia hakika yeye Allah tabaraka wa taala mula wangu ni mwenye kusikia hiyo du'a. Asema shekhe kana an tuliba ilayya al-kalam ilikuwa mimi nilipotakiwa nilipoombwa kufikisha neno kufikisha kalima mazungumzo haula mas'alatin au mawdhu'in yata'allaqu bil mujtama'i mas'ala au mawdhu'i inayofungamana na mambo ya mujtama mbalimbali lihajatin ilaihi, kutokana na haja yake inayohitajiwa. Sababu kuna mambo ambayo yanafungamana na mazingira ya wanadamu tunayoishi katika mambo ya malezi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo shekhe alihitajiwa kufanya hivyo. Kisha anasema walaftil anzari ilaihi, na kuweka mtazamo wa mbali kabisa katika hilo, mtazamo wa ndani. Waqad waqa'a al-ikhtiyaru ala mawdhu'in yata'allaqu bihadha al-maqam, na kwa hakika ikawa imepatikana, imefungamana na mawdhu'i ambayo inayoendana na sehemu hii. Ala, eleweni, tambueni, wa huwa nayo, min huquqi al-awladi ala al-abai wal-ummahat. Kwa hiyo huu ndio kama utangulizi wake al-Sheikh bil-ikhtisar, na unwani hasa anayizungumzia miongoni mwa haki za watoto juu ya baba zao na mama zao. Kwa hiyo haya ni mambo ya tarbia ambayo ni mambo muhimu sana, kwa kuwa wengi katika Waislamu unakuta hatuelewi, hajui ni zipi haki za watoto wake. Yeye ni mzazi wa kiume, hamkallah, au yawezekana mzazi wa kike kule nyumbani, Allah amemruzuku watoto, lakini kwa hakika hazielewi ni zipi haki za watoto juu ya baba zao na mama zao. Anasema wala shaka ayuha al-ikhwa anna al-alaqata baina al-awladi wa abaihim wathiqa, kwamba hakuna shaka yoyote enyi ndugu zangu kwamba mafungamano, anna al-alaqata baina al-awlad, mafungamano kati ya watoto, wa abaihim, na baba zao, wathiqa, ni jambo ambalo lipo kikanuni, ni jambo lipo kisheria. Wathiqa yani kimkataba hasa. Kwa hiyo isitoshe tu kwamba mtu amepata watoto wengi alhamdulillah, lakini hajui kwamba katika kuwasimamia wale, jambo hilo lipo kikanuni ya kisheria ambayo iliyowekwa na sharia yetu ya Uislamu. Kisha akasema wa hiya ni'matun min Allah, kwa hakika hao watoto ni neema ambayo itokayo kwa Allah tabaraka wa taala, ala al-abdil mu'mini, juu ya mja tena ambaye mu'min, mu'min yeye lazima aelewe kwamba watoto ni neema, na kutokana na neema hiyo haiwezi ikawepo tu hivi hivi, basi kuna kanuni za kusimamia hizo neema. Tadhaharu hathihi al-alaqatu liman taamala al-Qur'an, na inadhihirika mafungamano hayo kwa wakina nani? Kwa wale ambao wenye kuizingatia Qur'ani al-Karima wa sunnat al-Mutahhara, wenye kuizingatia Qur'ani tukufu na sunna iliyo safi kabisa. Kwa hiyo ndio maana hapo yatakikana umma wa Kiislamu uisome Qur'ani kwa mazingatio. Kwa hiyo hapa shekhe atanguliza maneno haya adhim, ambayo kwamba inapozungumzia tarbia, inapozungumzia malezi au mafungamano yaliyokuwepo baina ya wazazi kwa watoto wao, mambo haya kwa yule ambaye atakayeizingatia Qur'ani. Liman ni kwa yule tu ambaye taamal, atakayezingatia Qur'an al-Karima wa sunna al-Mutahhara, Qur'ani tukufu na sunna iliyo safi. Famathalan, anatolea mfano hapa, najidu wasiyatullahi subhanahu bihim, tunaupata wasia wa Allah tabaraka wa ta'ala aliyetakasika unaowahusu wao watoto. Najidu, tunapata wasiyatullah subhanahu bihim, wasiya wa Allah tabaraka wa ta'ala aliyetakasika bihim unaowahusu hao watoto. Faqala subhana, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, yusikumullahu fi auladikum, anakuhusieni Allah kwa watoto wenu, juu ya watoto wenu. Kwa hiyo fahadhihi alwasiyatu min Allah, huu ni wasia ambao unaotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha Allah anasema fi auladikum, kwa watoto wenu. Fakuwa hii aya ilikuwa inazungumzia nafasi katika mambo ya mirath, lidhakari mithli hadhi al-unthayain. Suratul Nisa aya nambari 11. Anasema wa maalum, na kama inavyofahamika, anna alwasiyata, hakika ya usia, innama takunu fi amrin muhimmin, usia mara nyingi unakuwa katika jambo lolote lililokuwa lina umuhimu mkubwa. Yani mathalan wasiyatullahi lilawalina walakhirin, ni upi wasia wa Allah kwa watu wa mwanzo na wale wa mwisho? Ni upi? Kama ilivyokuja katika Qur'an al-Karim, walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, huwa ndo wasiyatun lilawwalin walakhirin wattaqwa. Kwa hiyo bila shaka inapozungumza wasia, na hii ni balaa ya Qur'an, taamalu barakallahu fikum, zingatieni hilo. Yani katika Qur'ani kuna mambo ya ahkam, kuna alfaz mbalimbali. Mathalan inapokuja wasia, bimaana wasia haiji isipokuwa inakuja katika jambo muhimu sana. Ndio maana Allah anasema yusikumullah fi auladikum. Kwa hiyo ndo hapa asema Sheikh hafidhahullah wa maalum. Ma maana maalum? Yani kama inavyojulikana, kama inavyofahamika, anna alwasiyata, hakika ya wasia, innama, hakika si vingine, adatu hasli, innama, hakika si vingine, takunu fi amrin muhimmin, inakuwa katika jambo lolote, imekuja ya kwanza kwa nakara, ambalo ni muhimu, wal amri muhimu, na jambo ambalo lawezekana unalijua muhimu, yani kwa maarifa. Amrin, kila jambo. Wal amru, na jambo ambalo unalo lifahamu muhimu. Kwa ukiambiwa kwamba nakuhusia kitu fulani, au Qur'ani inawahusia waumini kitu fulani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kitu fulani, kwa hiyo lazima mtu atege sikio, aelewe huu wasiyatun min Allah au wasiyatun min ar-rasul, la takunu illa fi amrin muhim. Wa aidha, na hivyo hivyo pia, najidu anna anbiya Allah ta'ala, tunakuta ya kwamba manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala, qad tamathalu akhlaqan adhima, kwa hakika wamefatisha na tabia iliyokuwa kubwa, fi qiyamihim bihaqqi abaihim, katika kusimamia kwao haki za wazazi wao, katika kusimamia kwao haki za wazazi wao. Bila shaka ukisoma katika Qur'an al-Karim utakuta mitume wengi walikuwa ni Waislamu, Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kuwapa risala, lakini wazazi wao walikuwa mushrikin. Kwa hiyo ndio utaona jinsi gani hawa mitume walivyokuwa wakisimamia katika haki za wazazi wao. wa da'awatihim lil khairi, na kuwalingania katika mambo ya khairi. Fa Ibrahimu alayhi salam, Ibrahimu alayhi salam ambaye ni khalilullah, qala li abihi kama haka Allah subhanahu anhu, anasema kumwambia baba yake kama alivyosimulia Allah aliyetakasika juu ya habari yake. Alisemaje? Wa idh qala Ibrahimu li abihi, yani kumbukeni, wadhkur, kumbukeni pindi Ibrahimu alipomwambia baba yake Azara, baba yake Azara, atatakhidhu asnaman aliha, je, wewe unawafanya hawa masanamu kuwa ni miungu? Inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, hakika mimi nakuona wewe baba na watu wako mpo katika upotovu ulio wazi. Ibrahimu alayhi salam anamhutubia baba yake Azar, kwa sababu anajua kwamba tayari yeye ana nuru ya tauhid. Vipi wazazi wake au mzazi wake Azar bado anaabudia masanamu? Kwa hiyo moja kwa moja akamtangulizia nasiha. Wakala fi mawdhi'in akhar, na akasema Allah tabaraka wa ta'ala katika sehemu nyingine, wadhkur fil kitabi Ibrahima, mkumbuke katika kitabu Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, kwa hakika yeye alikuwa ni nabii aliyekuwa mkweli sana. Idh qala li abihi, pale alipomwambia baba yake, ya abat, ewe baba, lima ta'budu ma la yasma'u, mbona unaabudu kile ambacho kisichosikia, wala yubsiru, wala kisichoona, wala yughni anka shay'a, wala hakikusaidii na chochote kile, yani hakina manufaa kwako wewe. Lima ta'budu, kwa nini unakiabudu kitu ambacho hakisikii, kitu ambacho hakioni, kitu ambacho hakikusaidii na chochote? Mbona unafanya hivyo? Wanajidu fil Qur'ani aidha, na tunakuta vile vile katika Qur'ani pia, khitabatu baadhi al-anbiya, mazungumzo kuwazungumzisha baadhi ya manabii alayhimus salam, juu yao amani alayhimus salatu wassalam, juu yao rehma na amani, li abnaihim, kwa watoto wao. Kipengele cha kwanza zilikuwa ni kwa baba zao, kwa hiyo kipengele cha pili kwa watoto wao. Fi ghayati min alhusni, katika upeo mkubwa wa uzuri, yani upeo wa uzuri, yani walikuwa wanafanya yatalatafun, wanafanya upole, wanafanya uzuri katika kuwalingania. Tena wal ishfaq alayhim, na katika kuwahurumia. Wa min dhalika, na kwa hayo basi, qawluhu ta'ala, asema Allah tabaraka wa ta'ala, am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ik wa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Asema Allah tabaraka wa ta'ala hapa, asema am kuntum shuhada. Qala al-allamatu as-sa'di, al-sheikh as-sa'di katika tafsiri yake aelezea aya hii kwamba Allah aliposema am kuntum shuhada, je, nyinyi, bimaana shuhada yani hadirun, je, nyinyi mlikuwepo? Kwa hiyo anasema hapa, walamma kana liyahud, al-imamu Sa'di katika tafsiri yake. Anasema, na wakati walipokuwa hawa Mayahudi yazumuna, wanadai, annahum ala millati Ibrahima, kwamba wao wapo katika milla ya Nabillahi Ibrahim. Wapo katika milla ya Nabillahi Ibrahim. Waman baadahu Yaqub, na wale waliokuja baada yake kama vile Yaqub, walikuwa wanadai madai hayo. Qala ta'ala, akasema Allah munkiran alayhim, kwa kuwakanusha, kuwapinga hayo madai yao, kwamba wao Mayahudi walikuwa wanadai kwamba wao wapo katika milla ya Nabillahi Ibrahim na wale waliokuja baada yake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala awapinga katika hilo. Ndio asema am kuntum shuhada, je, nyinyi mlikuwepo idhi hadhara Yaqub al-maut, pindi Yaqub alipokuwa yanamhudhuria mauti, yani yupo katika sakarat al-maut, ay fi muqaddimatihi wa asbabihi. Anasema al-Imam Sa'di, yani kipindi ambacho ndo inamuanzia ile hali ya sakarat al-maut na zile sababu za kumpelekea yeye sasa maradhi mauti, kwamba hali yake sasa Nabillahi Yaqub ilikuwa ni katika hali ya mwisho mwisho. Je, nyinyi mlikuwepo? Qala libanihi ala wajhi al-ikhtibar. Haya ni maneno ya Imam Sa'di katika tafsiri yake. Alisema katika njia ya ikhtibar. Ma maana al-ikhtibar? Yani kuwapatia mitihani. Kuwapa mtihani watoto wake. Walitukirra ainuhu. Na vile vile kuburudisha macho yake, fi hayatihi, katika uhai wake, kwa kitu gani? Bi imtithalihim, kwa kumuiga yeye, ma wasahum bihi, kwa yale ambayo aliyowahusia. Kwa hiyo tunarudi hapa katika tafsiri ya aya, kwamba am kuntum, je, nyinyi mlikuwepo shuhada, yani hudhur, mlikuwepo idhi hadhara Yaqub al-maut, pale Yaqubu yalipokuwa yanamkurubia mauti, idhi qala libanihi, pale alipowaambia watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, ni kitu gani mtaabudu baada yangu? Tazama mitume alayhi salam wamekuja na tauhid, yupo katika hali ya mwisho, anawauliza ma ta'buduna min ba'di. Qalu, wakasema, kwa sababu wao tayari walikuwa wameshapata tarbia, wamepata malezi ya kitauhid, kwamba na'budu ilahaka, sisi tutamwabudu mola wako, wa ilaha abaika Ibrahima, na mola wa baba yako Ibrahim, wa Ismail, na Ismail, wa Ishaqa, na Ishaqa ilahan wahidan, mola aliyekuwa mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi ni Waislamu, tumejisalimisha. Kwa hiyo maneno haya bila shaka yalimfurahisha kiasi kikubwa Nabillahi Yaqub, akaona kwamba hii da'wa aliyoilingania imefika kisawasawa, na hii ni dalili ya kuwalea watoto katika mambo ya tauhid, kumfundisha masala basita kama man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Fundishe mtoto haya mambo nyumbani, lazima elewe man rabbuk. Leo naona watoto wanaimbishwa na kuhifadhishwa miziki na kasida, kwa sababu kila akiamka nyumbani anaamka na mambo yale. Kwa hiyo matokeo yake sasa mtoto anakuwa amekremu mamia ya kasida, hali ya kuwa mtoto mdogo namsikia anaimba ikipita daladala imefunguliwa mziki mkubwa, anacheza, anaraqis, bado mtoto mdogo, unajua haya mambo kayajua lini? Kwa hiyo kwa sababu hakuna ile ta'wid kuwawezesha, kuwazoesha katika mambo ya khairi kama haya. Naam, ile ni aya surat al-Baqara aya 133. Waqala Ibrahim al-Khalili libnihi Ismaila. Na akasema vile vile Ibrahim al-Khalil kipenzi cha Allah huyu kwa mtoto wake Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Ewe mwanangu, hakika mimi nimekuota, nimekuona katika usingizi, yani ndoto. Wa ru'ya al-anbiya wahyu, la shakka anna ru'ya al-anbiya wahyu, ndoto za manabii ni wahyu. Kwa hiyo anamwambia, mimi nimekuota, nimeona katika usingizi kwamba anni azbahuk, hakika yangu mimi nakuchinja. Kwa hiyo fanzur madha tara, angalia sasa kitu gani unaona. Haba Sheikh Saadi anasema fanzur madha tara, yani fa inna amra Allah la budda tanfidhi, kwamba madamu hii ni amri ya Allah, basi hapana budi kuitekeleza. Ndio fanzur madha tara, kwamba amri ya Allah hakuna budi kuitekeleza, kwa sababu hii ni wahyi. Kwa hiyo asije mtu akaota ndoto kama baadhi ya mapoti. Nakuta watu wasema shehe wetu ameota, kama jamaa yetu, jamaatu tabligh, shehe wao asema yeye amemuota mtume, ndo amemwambia atoke siku tatu siku ngapi. Kwa hiyo yeye si mtume, na kwa nini ndoto ndo watu wachukue sasa ahkami mambo yao? Hayo mambo hayakubaliki kisheria. Lakini ru'ya al-anbiya wahyun, ndoto za mitume ni wahyi. Tayib, anasema waqala Luqman libnihi ya bunayya, na akasema Luqman kumwambia mtoto wake, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Hakuna dhulma kubwa kama shirki, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizi ni wasia, maneno mbalimbali ya mitume na wema hao waliotajwa katika Qur'ani, kama akina Luqman kuwaambia watoto wao maneno haya ya kuwahusia, msimshirikisha Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa. Fi ayatin idda, katika aya zipo nyingi zinazungumzia madhahari haya. Wa min nususi sunnati almutahhara, na katika dalili ya sunna iliyotaharika, ma jaa fi alhadith, fi hadithi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, ni yale yaliyokuja katika hadithi ya Mtume SAW, amesema inna Allah sa'ilun, hakika ya Allah ni mwenye kumuuliza, sa'ilun ni mwenye kumuuliza, kulla ra'in amma star'ahu, kila mchungaji kile alichokichunga. Kwa hiyo hapa hakwepi mtu, kila mchungaji kile alichokichunga Allah atamuuliza. Kwa hiyo siseme tu kwamba watoto bwana siku hizo wameharibika, ukamwachilia mbali. Pengine mazingira ya kuharibika umemtengenezea wewe, umemwekea TV, umemwekea dishi, anaangalia michezo ya maagizo, anaangalia The Comrade, anaangalia nini nini, mambo yote ya hovyo hovyo. Allah atakuuliza. Kwa hiyo inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, kila mchungaji kile alichokichunga Allah atamuuliza. Ahafidha am dayya'a, alikihifadhi au alikipoteza? Na bila shaka mtoto ukimletea mambo ya mitihani kama haya tunayozungumzia, umempoteza. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, mpaka atamuuliza mtu juu ya watu wake wa nyumbani. Kwa hiyo chukulia kwamba hili jambo ni masulia makubwa sana. Mapungufu yanayopatikana katika nyumba, Allah tabaraka wa ta'ala atakuuliza. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fil hadithi al-muttafaq alayhi. Fil hadithi al-mashhuri al-muttafaq alayhi. Na qawli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyo mashhuri ambayo ni muttafaq alayhi. Kullukum ra'in. Nyinyi nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyote mtaulizwa kile mlichokichunga. Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'i, kwa hiyo kiongozi yule ambaye yupo juu ya watu yeye ni mchungaji. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, naye ataulizwa kile ambacho alichokichunga. War rajulu, na mwanamume vile vile ra'in, mchungaji. Wa huwa mas'ulu an ra'iyatihi, na yataulizwa juu ya kila alichokichunga. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Imam Ibn al-Qayyim, Allah tabaraka wa ta'ala amrehema, katika Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, ni kitabu ambacho kila talibul ilmi ni vizuri awe nacho. Kitaka habari zote za watoto, mazingira yao, basi risala hii ni vizuri mtu anatakikana awe nayo. Anasema Ibn al-Qayyim, wa kam mimman ashqa waladahu, na ni wangapi ambao miongoni mwa wale ambao waliowafanyia huruma au waliomfanyia huruma mtoto wake. Wa fil dhata kabidihi, tena ndio kipande cha ini lake. Fil dhata kabidihi, yani alqit'atu min alkibd, ndio kama kipande cha damu, cha ini lake, yani ni damu yake yeye. Amemfanyia huruma mtoto. Fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhira. Bi ihmalihi, kwa kumuacha, yani kumuacha afanye alitakalo, kutochukulia umuhimu, al-ihtimam, kutochukulia umuhimu, yani naqsu bil inaya, kufanya mapungufu katika kuchukulia umuhimu wake katika ibada yake, katika ilmu yake na mambo mengineyo. Yani umemwacha hivi hivi. Watarki taadibihi, na ukamwacha kumuadabisha. Yani wewe umemhurumia ambaye yeye ndiyo damu yako wewe mwenyewe katika dunia na akhira hii, lakini haukumchukulia umuhimu na ukamwacha katika kumuadabisha. Wa i'anatihi ala shahawatihi, na wewe ukawa ni sababu ya kumsaidia yeye kufata matamanio, yale matamanio ya nafsi yake anayotaka unafata. Baba nipatie pesa leo niende bichi disco, nenda. Leo nataka hichi bila kuangalia mipaka, yalla. Kwa anasema wa i'anatihi ala shahawatihi, na kumsaidia kwake katika mambo ya matamanio yake. Na hali hii inatokea kwa watu wengi. Wa yaz'um, na anadai annahu yukrimuhu, kwamba anamkirimu. Watoto watao sifurahi bana, hii sikukuu wasiende hata disco. Watoto watao sifurahi, mtu anakwenda Kariakoo anarudi na begi kama langu hili limejaa CD. Sema bana, watoto inabidi wakafurahi kidogo. Michezo ya kuigiza, sijui mafilamu mbalimbali. Yeye anaona yukrimuhu, anamkirimu, watoto wafurahi. Ndo hapa shekhe anasema wa yaz'um, na anazam, anadai annahu yukrimuhu, kwamba yeye anamkirimu. Wa qad ahanahu, kwa hakika wallahi amemshusha, amemdhalilisha. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu, na yeye hakika anamuona kwamba anamhurumia, lakini wa qad dhalamahu, kwa hakika amemdhulumu. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, kwa hiyo akakosa hata yale manufaa ya kunufaika na mtoto wake. Wafawata alayhi hadhahu, na vile vile zikampita ikamkosa ile hadhi yake fi dunia wal akhira, duniani na akhira, kwa sababu amemwacha, amefata matamanio, kwa hiyo akakosa hata ile thamani, hadhi mtoto kupata khairi katika dunia na akhira. Wa idha atabara alfasada fil auladi raaita ammatahu min qibali alaba. Na pindi unapozingatia maharibifu, alfasadi, ufisadi unaopatikana, yani maharibiko, fil auladi, kwa watoto, wallahi raaita ammatahu, utawaona wengi wa wale watoto wameharibika, wamepotea, min qibali alaba, kupitia wazazi wake. Yani wazazi, maharibiko mengi yanayopata watoto. Asema Sheikh hafidhahullah rahimahullah Sheikh Ibn al-Qayyim, yanatokana na wazazi wao. Wazazi wao ndio sababu. Sijui umeeleweka hii nukta. Wazi? Kwa hiyo min qibali al-aba. Kwa sababu gani? Kuna mambo yale anaona kama anamhurumia. Ni kama siku ile katika muhadhara nitolea mfano, yani mtu labda mtoto anafika paka miaka 12, miaka 13, hamzoeshi kufunga. Anasema bado mtoto. Sasa miaka 13 baba zima huyu. Pia unamhurumia? Mtume anasema muru al-aulad lis-sab'a. Waamrisheni watoto wenu kusali wakifika miaka 7, wadhribuhu lil-ashri. Wakifika miaka 10 wapate bakora. Kwa hiyo hii dhawabit ahli ilmi wamechukulia hata katika mambo ya saumu vile vile. Miaka 7 anaanza kuzoeshwa. Lakini ukikuta hizi familia ambazo ndio zipo tena Muislamu lakini yupo kimagharibi zaidi, kidunia zaidi, anaona mtoto hata miaka 10 bado huyu, bado mtoto. Fadha. وقال ايضا ما كسم فيها الشيخ الامام ابن القيم رحمه الله واكثر الاولاد نوينجي katika watoto انما جاء فسادهم min qibali al-aba. Hakika si vingine, uharibiko, maharibiko yao, kuharibika kwao imepitia kwa wazazi wao. Na haya ni maneno sahihi kabisa, na sisi pia tunayashuhudia hayo. Tena wa ihmalihim lahum, kwa kuwaacha hivi hivi, yani kutochukulia umuhimu mambo yao. Watarki ta'alimihim fara'idha ad-din wa sunanahu, kwa kuwaacha kuwafundisha mambo ya faradh katika dini yao na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani mtu anatumia gharama kubwa sana kumfundisha mtoto wake katika mambo ya sekula, English na chemistry na biology, lakini hatumii vile vile nguvu hiyo kumfundisha ilmu ya sharia, ilmu ya dini. Kwa hiyo hilo limekuwa tatizo kubwa sana, kwa kuwa watoto wanakuwa ile kimazingira ya kupenda zaidi usekula na kutopenda Qur'an. Na hii hata mifano ipo mingi, mathalan waweza kukuta wazazi wanaandaa hata zile zawadi lukuki mtoto anapofaulu masomo ya shule adirasi mbali mbali, faulu hisabu takununulia baskeli, nitakununulia kitu kadha. Lakini hapo hapo hajawahi kumshajiisha hata mara moja kwamba kijana wangu kihifadhi juzu 5 za Qur'ani au juzu 1, basi mashallah nitatoka mimi na wewe kwenda kukufanyia shopping mambo yako. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa hiyo hata mtoto anakuwa katika mazingira anaona, ah, baba yangu mimi alikuwa ananilea nikifaulu hisabu ananipa zawadi, lakini hajawahi kuniambia hata siku moja labda Qur'ani kunishajiisha katika jambo la dini. Na haya mambo yanawaathiri hata wakina mama. Sawa, mwanamume kama tulivyoona, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul. Mwanamume anaposimamia kuwa shajiisha vijana wao katika mambo mengi ya kidunia, kwa hiyo hata mzazi wa kike anakuwa hivyo. Yaani mzazi mtoto akiwa akichelewa shule anakuwa mkali, lakini akichelewa madrasa bali anaweza akampa mfanye shughuli nyingine bwana. Leo siende ninapigia simu mwalimu, fanye shughuli nyingine. Kwa hiyo ndo Sheikh anasema watarki ta'alimihim, kwa kuacha kuwafundisha kwao faraidha dini, faradhi za dini, wasunanahu na suna zake, faadha'uhum sighara, wakawapoteza toka wadogo. Yani mtoto anaanza kupotea toka hali ya kuwa mdogo bila yeye kujijua, lakini falam yantafi'u bi anfusihim, na wala hawajapata manufaa kwa nafsi zao. Walam yanfa'u aba'uhum kibara, wala hawatawafaa au hawajawafaa wazazi wao kipindi wao wanapokuwa wakubwa. Yani kipindi watoto wazazi hawajanufaika, na hata wao walipokuwa wakubwa, kwa sababu tayari wamekwisha potea toka watoto. Kwa hiyo hata wanapokuwa wakubwa bil asaf, asema Sheikh, falam walam yanfa'u aba'ahum kibara, wala hawajawafaa wazazi wao hali ya kuwa wamekuwa wakubwa. Kama ataba ba'dhuhum waladahu ala al'uquq, kama vile vile alipomfanyia ulaini, walipofanya ulaini baadhi yao, baadhi ya watoto hao katika al'uquq, katika mambo ya kuwaasi wazazi. Faqala, akasema huyo mtoto, ya abat, e baba, innaka aqaqtani saghira, wewe uliniacha huru mimi hali ya kuwa mdogo, yani uliniacha nifanye nitakavyo. Fa'aqadtuka kabira, na mimi hivyo hivyo nawe nikakuacha huru hali ya kuwa ulipokuwa mkubwa. Yani wewe kama ulivyonipotezea mimi muda, a'taqtani, umeniacha huru mdogo nifanye ninavyotaka, kwa hiyo na wewe vile vile nikakuacha huru hali ya kuwa mkubwa, yani mimi sijakujali. Maana yake wa'adhatani walida, na ulinipoteza mimi hali ya kuwa nikiwa mdogo, walida, hali ya kuwa mdogo. Kama katika aya ya Qur'ani inasemaje, ile anasemaje Firaun kumwambia, yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, alam nurabbika fina walida, aiywa, kwani hatujakulea wewe ulipokuwa walida, mdogo mdogo, walida min almawlud hina yulad, yani mtoto wakati anazaliwa, kwani hatujakulea wewe wakati ulikuwa mdogo wewe Musa. Kwa hiyo hivyo hivyo kwamba ulinipoteza mimi, yani uliniacha nipotee hali ya kuwa walida mdogo, fa'adha'tuka shaykhan kabira, na mimi hivyo hivyo nimekuwa chilia mbali hali ya kuwa wewe umeshakuwa mtu mzima mkongwe. Ndio unakuta ile mtoto isiyokuwa na akhlaq sasa hivi, unakuta hata wengi hawana adabu na wazazi wao. Kesi nyingi sasa hivi mtoto kampiga baba yake, mtoto nini, na ukijaribu kuchunguza ile tarbia utakuta habari, labda pengine alimlea ndo ile kiselasela. Kwa hiyo matokeo yake sasa hata mtoto anakuwa mkubwa haelewi nini birrul walidain, haelewi nini kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Idhan, kwa hiyo asema shekhe, lil abna'i huquq ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyam biha. Lil abna'i, kwa watoto, huquq ala abaihim, wana haki juu ya wazazi wao, yanbaghi, inapasa, muraatuha wal qiyamu biha, kuzichunga na kuzisimamia. Lianna dhalika mimma sayusalu anhu al-abdu amama Allah, kwa sababu hayo ni miongoni mwa yale ataulizwa mja mbele ya Allah tabaraka wa taala, vipi uliwasimamia watoto wako. Kwa hiyo hii ni kama utangulizi ambao ndani yake zimetajwa faida katika aya na ahadith na maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziya katika kulizungumzia suala zima la hawa watoto hawa, wengi wao wamepotea kupitia wazazi wao. Na akatolea mfano taalimu. Kwa nini inatajwa taalimu? Kwa sababu taalimu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumjenga mtoto katika mambo ya akhlaq, katika mambo ya tarbia, katika mambo ya muamala baina nnas, kufanya muamala mzuri na watu. Vipi mtoto anatakiwa waheshimu watu wakubwa? Vipi mtoto aelewe haki za watoto wenzie? Hii ni kupitia nini? Taalimu. Na ndio maana Sheikh Ibn al-Qayyim akasema kwamba watarki taalimihi faraidha dini wa sunanahu. Wamepotea sana, wazazi wamepoteza watoto wao kwa kuwaacha kuwasimamia katika suala zima la kuwafundisha faraidha dini na sunna zake. Kwa inasema hapa wa sanatakallam an hadhihi almas'alata almuhimma, an hadhihi almas'alati almuhimmati wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabatin. Na tutayazungumzia haya mas'ala yaliyokuwa muhimu sana na yale ambayo yanayofungamana na nukta mbalimbali zilizopangiliwa. Ndiyo awala, jambo la kwanza hapa akazungumzia maana al-haqi wal-muradu bihi, maana ya haki na kusudio lake. Tunapozungumzia maana hii, risala inasema huququl awlad, haki za watoto ala al-abai wal-ummahati, juu ya baba zao na mama zao. Kwa hiyo lazim kuelewa nini maana ya haki. Yawezekana mtu anasikia tu makelele, haki za watoto, haki za wanyama, sijui haki za wanawake. Sasa hivi ndo mimbo hiyo. Uislamu umezungumzia mwanzo wa Uislamu hizi mambo ya hukuku yote, wanyama, sijui mambo ya watoto, hao wanawake. Uislamu umewapa hadhi kubwa na mambo mengineyo. Kwa hiyo anasema awwala maana al-haqq wal murad bihi, nahnu naqulu innal abnaa lahum haqqun ala abaihim famal muradu bikalimati haqqi. Anasema tunasema hakika ya watoto wanayo haki juu ya baba zao. Nini kusudio la haki? Alhaq dhiddu albatil. Tunapozungumzia haki ni kinyume cha batil. Wa huwa ismun min asmaillah, nayo ni jina miongoni mwa majina ya Allah jalla wa ala, aliyetakasika na utukufu. Wa qawluhu alhaqu, na kauli yake Allah ni haki. Qur'ani haki, na mtume amekuja kwa haki, na kauli za Allah ni haki la shak. Wa man ahsanu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi haditha. Kwa inasema wa yutlaqu alhaqu wa yuradu bihi al-adlu, na inashukuliwa haki hii inazingatiwa, inakusudiwa vile vile unapozungumzia haki ni al-adlu, uadilifu. Wa yuradu bihi al-islam, na vile vile kusudio jingine haki inatajwa ni Uislam. Wa yuradu bihi al-milku, na vile vile inakusudiwa al-milku, kumiliki. Wa yuradu bihi al-amru al-muqtadiyu, na linashukuliwa ni jambo ambalo lilikuwa tayari. Wa yuradu bihi sidqu, na haki inachukuliwa ni ukweli. Wa yuradu bihi al-maut, na haki inachukuliwa vile vile maut. Wa ja'at sakarat al-maut bil haqqi. Wa yuradu bihi al-hazmu, na vile vile inachukuliwa ni hazmu. hazmu ni kitendo cha kuchukua kitu kwa nguvu, yani akhadhul amri bishidda, kuchukua jambo kwa kisawasawa. Hiyo ni haki. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wajahidu fillahi haqqa jihadi law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli. Zote hizi zimetajwa haki. Mcheni Allah kwa inavyostahiki, kwa haki ya kumcha. Piganieni dini ya Allah kwa haki ya kuipigania. Laiti kama nyinyi mnamtegemea Allah kwa haki ya kumtegemea. Kwa hiyo ikishapatikana hiyo haki, ndo zinapatikana zile nataiji nyingine. Ila ghairi thalika minal maani lati utliqat ala maana alhaqi, na ila ghairi thalika, na kwa mwingineo yasiokuwa hayo, miongoni mwa maana ambayo inayochukuliwa maana ya haqi. Walhaqu huwa wahidu alhuquq, na haqi ni moja katika alhuquq, yani ndio jamu yake haki nyingi. Hadha min haythu lugha, hii ni katika kupitia lugha. Wa min haythu ba'dhu ma'anihi allati laha ta'alluq, na katika baadhi ya maana ambazo ndani yake ina mafungamano. Basi inshallah adhunu nantahi huna, kishia hapa katika, tutaondokea katika usbu al-qadim biidhnillah katika kuitolea hiyo taarifu ya haki katika maana ya kisheria. Ima hizi haki iliyozungumza ni kwa maana ya lugha. Inshallah nafikiri muda mufisha, ikiwa labda kuna nukta haijeleweka ama ibara au nini, tafadhalu tumie muda huo angalau mfupi. Sha Naam, indakum shay. Kiri wazi. Naam, tafadhal. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio